د ظلم اعلان یو طرف د بزیادی بل بل وکمی او هغه د ظلم اعلان هغه چیرنه په حقوق به نه سره انداز کی حقوق به مکمل یو شان چیرنه هغه ساتي چې یو ما شمال سره اړې به بل غلبه ما غسر اړې یو لسنګ کپڑا به زار کې داسې وبل لوم کې یو لسنګ استوګن را سي بل لوم الله رب العزت و ایفائل خیبتم نو کچر یری گئی تاسو اللہ تا دلو دا چین صاحب باونکی برابر والی باونکی فواحدتن یو دل غرد یو سر نکا دل غرد بس دیکی لدائی کاتین بچکی که کنا بیا او ما ملکت ایمانکم یا آغا چه مالک دی خلاصا استاسو آغا وینزی آغا وینزی گوره خواه دا نه چې کور کې دا کم کار کوي او خدمت دل کې دا وینځنی دی ګورې هغه وینځي دا یو ذات چې لري چې هغه وینځي سې وینځي مراد دی دا غیره هغه چې jihad وکړه او د کافرونو غیر مسلمانانو کم زنانه هغه وپا کېد ګراله مال غنیمت کې براله نو په مجاهدینو باندې د تقسیم شو هغه وینځي وخا اغه د غید لاس مال وګرځیدا او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې مالک دې خلاص تاسو الله و اذا لقادنا دا خبره نزيد دا یوې سره نکاح کول نزيد صدا الله تعالی یوم نذرا چې یو طرف ته به ملان نیساسو مکمل جو بل جوګاو شی بل مکمل پرې دې چه بلا چه کم دنو کل معلقا زلانده پریده اللہ رب العزت پرمائی دینا و بچه دی کاتونا ذالک ادنا اللہ تعالو دا خبره نزدیر دیده چه تا صبح یو طرف دا جو کاوی گئی نا ستاسو مکمل توجه و میلان اغب یو طرف دا نی بس یو دا بس یوی طرف دا توجه دا یا ذالک ادنا دا خبران یزید اللہ تعولو دا چه بینسا بی باون کئی بینسا پی نو بس شئی کنا یا بلا مانا حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ چه کئی ذالک آدنا دا خبران یزید اللہ تعولو دا چه چغی بانو وی بیا چغی بیا وی کنا بد حالی وی دا زمون کلی کیاو کاسو ناغتا ویجا سنگا اللہ بے خیم خیما دو خود و خوندان اوسم خیم نو اللہ تعالی کل نو دیمو وطاوالا شوا چو خود و سنگا یا وی خیم خیما دو خود و خوندان اوسم خیم ذالک ادنا اللہ تعالو چی بیا چگی نوی پختانا وی دا وادا سان دی خوٹک تو کی گرانی دا اٹک تو گران دے گانا بیا دا چی بیا چگی نوی چی بیا دی بدر ازی اباس پمنده یا پمنده بد حالی ده غریب مالک الاول دا سړی از ارمال پمنده غریب و مینه خبر ما نه یاده دوخذی ما خار ما ماته خو پتا نه خو رزش په غریب پمنده ده پمنده ټیک ده وای سلورو پورې جایز دی خو دا خپل کور ته ګوره ځان ته ګوره کنه چې په ځان زای لري او بیا دې چې نو خپل جوان په دار نی نو بیا ټیک ده او چه دانی نو بس پا واحده تن یو دل غورد بیا ٹیک دی کنا ذالک آدنا دا خبرانی زیده اللہ تقولو آدا چه چغبانو وی بیا دیم نو دیمو کم سوی اللہ رب العزت وی زنانو تا دا غی مهر پا خوشی بانی ور کئی پختانا مهر پی جنی چر داره تا پوست دو کت وی مار مو مکارر کوئی معاجل که معاجل وی دا پی کیونی وی دا جسی دا مار دی معاجل لی که معاجل لی وی دا پی کلا جسی دینا نوی خبر دا پختانو طول مار اگا معاجل لی معاجل پی کلوشتی رینا زمان پختانو چی نکا کئی نو چی تو اتوی سمر مار مکارر کم نوی دوالا کا مازغو کسی چه دا مار سوای چه تلاک ولا دیاره نوار کئی سیده کنا تا ولا لومبه به ماغو کې دا ډزو کو نو د کور دروانې دوړم به نه ګډرې دغه دانه کې خدا به اعتمادي را لګنه لومبه به اعتمادي وشو بیا دویم زمونږه د پښتنو ذهن کې دای چې دا مار به اله او سره ورکی چې دې طلاق ورګي او کده اتیا کاله کې طلاق ورنه کړو دی او مار نه ورګي د کمې زنانا مهر چې نه دی ادا کړی شوی نو کله چې دې خاون مړ شو نو دا چون کې دې په دې خاون باندې کارو د ټون لومبه به دغه مهر دغه نه ورکول کیږي دا میراث نه ا د باندې کارو دې کنه او د میراث د تقسیم نه مخکې قرض ورکول دي کټول مال د دومره پرېخه او چې ستا باندې سمره قرض وا او دا غي برابرونو بیا د میراث خورو به یو روپۍ نه رسی بس ا بټوله قرضه کیږي بیا اول به قرض کدې شي دی اول قرض ګوري کا اول دی ګوري اول نو صابون پیټي ګوري جمعه او سرویخته ګوري د کال شپه ګوري درېمه ګوري شومه ګوري اړمی لړمی الوا ګوري کبر په خول ګوري دې ته خلک دې نه وای دا ټوله غیر ضروری خبره او غیر شرعی خبره دې کې یو خبر هم ضروری نه دا یو هم شرعی نه دا په کار دای چې کومه ضروری او شرعی خبره وشي هغه لچې دین اول خلق سوچو کې دا غیر لپاره نو الله ایواتن رسا او هر کای زنانه وتا صدقات ان امرنا دای نحله په خوشی سره دانه چه غیر دانه او غاڑی خواه مار دانه او گوخته خواهزه دیر را خواه تاو زمانه مار او گوخته خوست انه دا چه دست دی داو دا شریعت نخلاب خبری دی داو دا اللہ دا حکم نخلاب خبری دی دا خلی جوی پختانه نیم قرآن نمانی دا خبری دی خواه این نوران سمانی خود دا خبری نمانی دا نمانی تاوان دا و بیاراشا مار خوده دا گنی نا چه پا مارا چه حق دینو دا گرنی دانو وَعَاتُن لِسَا او ارکای زناناو تا صدقاتِ اِنَّا مَرُنَا دَائِ آنِحْلَا بُخُشَئِ سَرَا حالان که دا گرنی دا خطرناک خبره دا خان دا دا خطرناک خبره دا علمان تا پوستو که بویده دا زن زالا چو سرین خپل زنانا د مهر مطالبه وکړه او داغه به وجود دی هغه مهر نه ورکي داغه نه بعد بیا څه مسله روانه ده تاسو کې پته ورته ولګي چې بیا تاسو کا تا کې رواني ها څه کا تا کې بیا رواني دا تاسو کا دا ډیره سخت خبره ده الله وايي په خوشي باندې ولا ورکي نه خلا په خوشي بالکل چې زړه کې دی بیاړو صاحب ګان که لکه دا یو کرزو پتا بانی او اغا دی ادا که ویا اللہ شکر دی چه دی حق نخلاص شم فا ان تبن لکم عن شیئم منو فا ان تبن لکم حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائل الا لا تظلمو خبردار گور ظلمو نکی الا لا یحلو خبردار حلال ندی تاسو لرا مال دیو انسان خوراک الا بتیب نفسی مگر دا آغا دا زلپ مینه بانی چه غید لدرکی چه ها دا واخلا او آغا دی واغس او دی خور آغا دا جایز دی او چه دا آغا زلپ نو آتی خوری نبی نسلام ظلم بانی که گوره دا دا جایز ندی دی بلرشی دکان تا بودری گی ها؟ نو گولی تا بلاس کی ایو غر چک با دیوی پس خودا لیده اگر چو گولی تا وی غلالی پا دیرل چکو لگو داری حرام و خورا دا که دا خلقه نا لر بشی دکان تا بود ریگی نو اخلی با یوشه او پاکا با دی بلسیز نوی دا لاس عجیب مخلوقی دی میلا که دا کار دیری دانی دا مندائی زمانگا طرف توپی دا کنا توپی دا مونگ سر شروع میلا و تا مونگو حال تیو سڑی تلیو نو ادری دا سکوڑ را آقا بینا چکو پتی پراتی بینا غیو پاکو بولا انو گلاسو پیوس کلین چاو تی آقا کسا دیده سکی وی دی خیٹا کی چای جوڑم وی راشا دی خوا او دی بیزیو لاروی وی راجا چی دی خلک دلوی دی او سو داری او امان دی بیزون نوی چی سما چای پکی جوڑا شوی دا سپا غزا بخت سڑیا سن روا کئی دا خلکو رایڈ بینگی وی جی خبر اوکلا آغا دکاندار را لوی خدای دی او بخا ما اولی وی دا پلانه نده وی دا طول تاپیان را لدو خواده او دی دکاندار را تاپیان را سی مخی دیخی کنا دبو که وی چرا شی وی چی پلانی دره شی نو تارا انو دبی کلاو که انو با تک و تک وی را لیو دره دا وی ما چولی وی تا خو وی چی چپ شا دانداری دی ما چولی وی چی چپ شا دبو که دانداری دی وی ما چی سنگ دانداری دی وی چی چپ شا دانو خو پلانی داسی وی کنا وی ما چی یا اللہ عجر والا ورکی ما یا و تام دی جمعات خلالی دلی ندا و پا دی خوشحالی چی ما دا مسئلہ اوگا چی ستا تاپیانی سوگ نخوری بس دغی دا پارا هر زنی پکی دا زن دا پارا سگوری قرآن کی زن دا پارا پکی سگوری دا خیره سو سوچ و غم نشتی دی اللہ وی فا این تی بنا لکم دا مکوا چی تا دا زنانه غریب اتار چرکی و ذهنی طوری دا سی دباو کراوالی چی دا و یار دا سڑه خو ما تر اغیر نماب کهی در سوچی میوتا دا مهر نیماب کرده دا خود دردن نده کنا دا بیام ناروادی زکا اللہ وی فا ان تبن لکم عن شئ منه نفسا کچر اغیی پا بخی در کوی داسو دا سشئ دا اغینا نفسا نو د زړه په مینا سره د زړه نه بالکل فکلون بیا خرابس بیا د لجائز ده هني ام مبارک دي شفا دا قدی مبارک شه دا د لجائز ده هني ام مریا مبارک دي شاخه مزیدار خوش هضم او مزیدار خوره دا د لجائز ده ورپسې بول حکم ذکر کای د یتیمانانو د مال حفاظت وکي دا خبره څنګه سره روانه کړي دا قران چې زګ او قران د سید لږو وګواوري عمل له بیوګونو جون بد ډیر زیات خوش جون بد ډیر خوش الله وی ولا تو صبح امور کوي نه پویو ته د مور پلار نه یا د پلار نه مشومان پاتې دي او ته د مال ها اختیار من شوی اوس دا مګه وګانه چې راشه عزیز مې ده او چې دې لوی شي او دا مال د دین دی خو براته نیغ نیغ کیږي راشه ورګه اوله چې بس جو ارګر شي او نشي شي او ګوډری شي ا بس یو درځه غره په جوړ کې جواب دې دې خلاص شو دې نه خلاص دا کار مګه وا دې جمعه ته زی سپاره په کېده به ولا والا ها پیزار پی والا والا کپڑے پی والا والا دده ده ضروری خوراک سسامان ده اغا پی والا اخلا سکول ده زی کتاب کابی پی والا اخلا ده زی ضروری ضروری او ده نه چیزی یه ده روپی لگول روپی والا ورکا چی پیده دو روپی لگول دو روپی والا ورکا شل روپی والا مورکا و چی ده پی شروع وروا چه یو خون والا ورکی او بیا پی رو رو سیگرٹ والی او بیا پی نسوار والی او بیا پی رو رو چرس والی بیا پی رو رو پولڈر والی او بیا پی نشیش او بیا پی شرابو نسکی او غریب جب سخه بدبانی پوی یا بس کڑی کڑی بل پل روانی دا کار مکوا قرآن بلکل یو کلا دا خق کلا دا سڑی نتاویگی او دا معاشره هر یو فرد و هر یو تن تا دا غد زیمه داری احساس ورکی سیده کنا دا غلی زیمواری احساس وار گئی اللہ وی ولا تو تو صبح امور گوی نا پویو تا اموالکم مالو نستاس گور اموالکم یوی دا سی خیال او ساده لگا سنگی دا خپل مال خیال ساده چه سنگ خپل بچه دا پینزو رو پی غواری اپوی گا چی دا پینزو رو پوندر یا دو رو پی ولوار گی دا سی دا غیتیم لم دا سی کوا دا خپل مال غنی پادتی اوکا او دا سی خیال او ساده لسنگ لکسنگی دا خپل مال خیال ساده الذي آغا جعل الله لكم قياما چکر دوله دی اللہ تعالی ستاسو دو پارا مضبوط والے پایداری دا خبر دا زگا کلا نا کلا دا غربت چی دے کنا دا سڑے دا سی حد تورا سی چی دے بیا گڑی وڑی وائی یہ بیا گڑی وڑی وائی او حدیث دا نبی علیہ السلام کی عمر رازی نبی علیہ السلام وی دا مختاجی او دا ناچاری کلا نا کلا سڑے کفر ترسی دے بیا دای سوائی چی کافر کی گی بی بلکل نو دا مال چې دی باندې تا الله تعالی مضبوط کړی دا مال چې سبا دا بچی په معاشره کې د خپل اختیار واکمن دی د خپل مال دولت واکمن شي او سبا له دې چې دینو بیا داسې وي چې بیا زغه دا مال دولت نی او بیا ډاګه کې یو شوګه گئی او بالکل چې دینو له مرګ خلې لا دی بوته او خطرې زیات دی بوته نو الله تعالی وایي دا سم کوه کنه چه سنگه تره ده مال و دولت ده وجه نه ده ڈاکو و ده شکو نه او ده غلط و نبچه چه مال لساقوی شکا نکه ڈاکا نکه ده بل پا مرهی بانه چاڑه نراخ که ده بل پا ازد بانه عمله نکه محبوظ پا خپلا بانه ده غصر دوم خیال و ساتا کنه دوم خیال و ساتا او الله و یا ده سکوی ورزو کم فی اس دا سنا چه دادی حکم دادی پزین کی کنا چه لاتو اتو صفا اموالکم اخپل مالونا اغا ناپوی لمور کوئی نو خپل ما شمل دیم دا سی موار کوا کنا خپل ما شمم چه ایرا نیازبین دی دی نیازبین دا ملنا چه تباکی بیڑا ولا غرکی پیسی ورکی پا اندازه بانی ورکوا چه اغا پی خرابی گی نا ندم را ما شم بچه بی انا دلس زر روپو موبایل بیولو ورکره یه لکه دیسته کهی پا دی موبایل بانی دیسته کهی دیوی پردی خلق تانگهی نو موبایل بیلاس کی بیا رو رو رو رو چه آغا دی نخلص کی نو بیا ولی دی پینده چه زروالی نو پا دا سکاتو را عرم کی دا سکاتو بانی چه دا آغا اسلام مکمل دا آغا دی اسلام امکانات ختم شی دا کم امین رجی ماشون سره که او جیب دی ولا بیسونه لا کړه یا به سیګریټ یالي بیا به چرسونه علی د خپل لاس لري بچی ته باګه کنه بیا به تماچا والی نه بیا به رور وغه نور سیزونه والی نو بس کاته د ته بیا چې هغه لونه خشي وای بابا به سره وباسا دی وی بچی به سیونی وای دا وازه کینه وای نم دی دی وای نه هغه پټه وای خاص کا شابه په زور به بیا زما کې خرسې کوي کنه دا ورله د خپل تربیت داسې ورکړه ولې داسې کار کې قرآن دراش آو گورا قرآن ده چل خی کنه مکوه دستی کنه دستی کار مکوه اللہ تبارک و تعالی وی دستی مکوه ولا تو تصفاها اغا ناپویا چی اغا ده مال پا لگیخ نپویگی اغا لاغ خپل مال مور کوه اللہ تی جعل اللہ لکم قیامن اغا مال چی اللہ گرده ولده تاسو لرا تاسو مضبوط والی ستاسو پایداری ستاسو د پاره چې دنو سبب د رزق د روزی الله ګرځولې ده ناغا د سم کوا کنه ها الله او چې کوم جایز سيزونه دي او د ضرورت نو هغه ولا ورکوا ورزکو م بیا او خوراک ورکوا یا ایت پای کې اسنه چې وچ الله ماته ویل چې ورنکی او بیا غریب خپل مال کې اوګه ګرځي او د خلکو نه خیر غواړي دا سونه که چه اغا بیا صحابه چو که نازی او دن لیخ پا شلک کری ترون اول را رده او کس وی وی او دایی که می او کس ولوی وی رخ پیدا سی غزوله وی وی گاڑی که نازو ما دریور یک دم ده گاڑی نب کس شو او دریور خم مضبوطو وی او سوار من نکره سڑی بسی او وی او دم را گاڑی وار پسی را واغستا وی چه می کتل وی اغا سڑی او دو که اوی ده پی غزارو که خوی اغا دایی وی ما چو و جنه بدیو ده سمزا ده دخ پی خدا سه وی ده تب سبویش وی ما ته وی چه خپشم پی پینده سو روپی می ولا وار کردی وی ما شیر او گره دی غریخ پی شلی دیو ده سه وی کته می بازار کې روغ را مړ کړ دی دو یو دغه بیا وی ما چې دغه خپل علماء چې بس سمې شل او بس یو هغه منډه والو ها نشه ته ولا نه ور کې بیا دی خپل مال نه ازینه چې سبای بیا ځان شل ګډ کړی او داسې ناسي په خپل مال کې بیا سوال کوي داسې مکو وا خبر څنګه اعتدال سره بیا کنه چې ازینه دا دی او ریدلې دی ازینه چې ته سم په یو مخ شي نه نه نه نه ضروری چې کوم خرچه د هغه دغه پکوا او ورزکم فیا خوراک ورکوي ای تا پاری کې وکسوم اجما خلی ای لاری کې هغه یو د نه چاغه کبلو لا غټي ورکړي غریب او خپل بل خپل ګرځي او جما د الله وی چې نه بولا بن ورکې نه نه نه جما بولا اخلي په ضرب ولا اخلي د خوراک د هغه ضروری چې ضرورت چې سی هغه بولا اخلي او چې چیر جاړې زرا شروع کو چې کاکا زما په سي ټوله راګه شاوا ها او تو ایره یتیم دی وړو کې دی اس نه شال الله ناراض شي نو الله وای وقولو لهم قولم معروفا او وای دیتا وینا موافق د شریعت چې بچي د هر څه ستادي د غارت ستادي دا پیسې ستادي دا مال ستادي او چې لوشي او خپ خو بد پوه شي ځان سنبالول شي بچي د هر څه ستادي او تعالی مسادلې دي خپکه یما دانا چه کلاس تیو بازی اشراک تیو بازی کندل بازی که نه نه نه وکولو لهم کولم مارو با او دینا چه لده تنگ شی جراش اخلی وی چه توتا رکی که جو آرهی که لوزه او که نه نه نه نه نه وکولو لهم کولم مارو با وینا و تا کوا وینا موافق ده شریعت چه دا غلونو ازاری گی او توم بچ که گی دا دا اللہ تعالی کلام دی دا اللہ کتاب دی لون در زبانی میں اکتفا اکڑا لون سو اذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا كان غنيا فليستعفف وابتلوا اليتامى او ازمائش کوئی پا یتیمانانو باندی حتی تربی پوری اذا بلغ النکاح کلا چورسی گی اغی وقت نکاتا فا این آنستم منم پس کچری امندلا تاسو دا غینا رشدن پویا فدفعوا إليهم بس واپس كي عيتا أموالهم مالنا داغي ولا تأكلوها أم أخري مالنا داغي إسرافا دير ديرا وبدارا أو زرزر أن يكبروا دي وجنا چلوي بشياي ومن كان غنيا او اسوكا جو مالدارا فليستعفف فزان دي بچو ساتي د مال د يتيمنا ومن كان فقيرا او اسوكا جو محتاجا غصب دا پا مال دا یتیم کے فلیاکل بالمعروف بسا دے خوری پا قانون شرعی سرا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ بس کله چې واپس کوي ايتا اموالهم مالون داغي فاشهدوا عليهم نگوان پیش کوي پای باندې وکفى بالله حسيبا او کافي دي الله تعالی حساب کوونکي للرجال نصيبنا دپارا دناري نو حصلا مما ترک الوالدان دانا چی پریگ دی مور پلار والاقربون او نور رشتہ داران وللنساء او دپارا د زنانو نصیب حصدا مما دانا ترک الوالدان چی پریگ دی مورا پلار والاقربون او نور رشتہ داران مما کل منو داغنا که کم وی داغینا او کسر یا کزیاد وی نصیبم مفروضا ایسلا مقرر شوی پا مخینو آیتونو کی دوباره د اصلاح د معاشري چې کوم قوانين او احکام ذکر کړي دا غینه سلور احکام ذکر کړل سلورم حکم داو چې ولاتو تو صباح اموالکم التي جعل الله لكم قياما د یتیمانو د مال حفاظت کوي چاہی دا مال پا لگی خطبانیو نپوئی گی او کچری تا آغی دا دا آغی اغا مال حوالا کی نو آغی بیزایا کی آغی با با بزل خرچائی بانی عدد شی جوان بے خراب شی نو اللہ را بولیدت وی آغی دا آغا مالو نموار کوئی آن دا آغای دا کم دا ضرورت سیزونا چی دی آغا آغای لور کئی ورزکوم فی آن خوراک ورکوئی آغای دا پا آغای که وکسوم و جامع ولور کوئی دا آغای دا آغا مال نا آغای لخوراک ورکوئی او دا آغای لجامع ورکوئی او آغا زان سخلی کئی دا آغای زان سخا باقای دا حریکار ساتی وکولو لهم کولم معروبا کچری آئی دو خپل مال مطالبه کئی دو جذباتو نکار ماخلی و آغی دا دو دستور دو شریعت موافق خبر کوئی و توائی چو بچه دا ساسو مال دی ساسو دو پارا مساتل دی کلا چه ده ده ده لگه اولو شه اینو ده مال با مونگ تاسوله درکو پا ده دوران که چه اغای سو پوری مکمل پا خپل و خپو بانی پویا بانی ادری دلی نی او سو پوری چه اغای سهی دریگه بانی ده مال پا لگه خد بانی نپویگی اللہ را بولیده تو ای غیبانی ازمایش کوئی امتحانی اخلی وابتلو الیتاما ازمایش کوئی پا یتیمانانو بانی امتحان پی کوئی کل اول لس روپی ورکڑی نو گوری ودا چه دا لس روپی دی سنگای لگی سنگای خرش کئی پی پسالی که چره پویا جوه چه سیگرت پی واغستا نو بیاولا موار کوا اکا پویا شوه چه را دپی زان لا دس پایده سا شه واغستا داده چه چه ها دو پایده وی دو خوراک وی یا د پایدی وی دی په ځان لا سکابی سپن وغیر اخلی نو په دی باندې پوښا چې دا مشوم هدا زینی تور صحیح دی او دی مال چې دین وغه ضایع کوي بنا بیا دا غینه بعد د دې مال نه بیا ولا 500 روپۍ ورکا کچره اختیار باندې لګی نو ټیک دی او کنا به اختیاری بګی کوي او غلطی لګی چې هغه در د اخلاق خرابېږي ژوند یې تباہ کیږي او د خپل ځان او د خپل مال په خپل دشمن جوړېږي بیا علماء ورکوي هغه ضرورت یې زونه ولا اخلي او اول ورکوي وبدل الیتاما ازمائش کوئی پا یتیمانانو بانی حتی اذا بلغن نکاح تردی کلا جور سگی وقت نکاتا بلوغتا قرآن سا عجیبا انی انداز اختیار کرده سڑی چه دوادو کوئی دنی کی گی دکی ساکل راغلی پویا پکی راغلی پختانو مویرا دا لکو اجیده نو دیو سوائی پوی شوه ده زان سنبالو لشی زان ساته لشی بس غم بو علا ویو کو غم دیو تا غم وی غمی کنه دا زی غمی چه سوایا ما او بیا خوده غریبم پا غمی او تو خلق پا غمی دا زکا چه زمونگا دا جوان چه ده نو دا د شریعت مطابق نده زګه به کې دا شان اړه غړې وی داسې مصیبت وی حتا اذا بلغ النکاح تر دې پورې کله جوړ سیږي وخت نکاح تا نو علماي ګرام بعد ذکر کوي چې دا تل سو کالو شي د امام ابو حنیفه رحمت الله له مسلک دارې چې کاله کوي او کجینې وی چې د 15 سو کالو شي نو هغه بالغ وي حتا اذا بلغ النکاح تر دې کله چې اورسیږي واحد نکاح تا نو دالته نو ایه چې د نکاح واحد اورسې نو بده سو ته مال او الکو دا نو ای چې دا ټیم لر اورسې نو بیا یو ګورا الله وای فین انستم من عمر شدان بس کجری معلومه کړه تاسو دا عین پویا کچاره پدرا ته ولګی دل چې دې اوس پویا دې او مال خپل چې دین او هغه ځای کینا او دا هغه په صحیح لګی خد باندې پویا دې او دې چې دین او هغه مال په ذل نه خرج کړي نو بیا الله رب ولادت وای په داسې حالت کې فد بغو الیهم اموالهم بس واپس کړي ایدا مالونا دا غی بیاوتا مال واپس کئی او کنا دے بالغم شو خودے لا چیدے نو پتا سی طولا نوے چیدے اخپل مال پا صحیح طریقہ بانے سنبال کلشی زکا یونیم انسان ویدا سی چیدے دا غیاء کی دم مال راشنو دے بلکل دازی شی چی آغا غلط شروع کی چی خلق و تاریانی نو کشری دے بالغم شو خلال مال پسنبالولو نوے پویا او زین کے لادا بیداری نوے آغلے نو مال و دمان والا کوئی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه ده پینزل لسو کالو سرا نور لس کال یو زائشی او بیاو ماها ده چه ده نو زائل نر را دی نو بس دیاو تاوالا کو بے خو خپل مال دی نو بس دیاو خو تاوالا کو بے خو خپل مال دی سر کمی پوری بے تو سوکی داری چه ده پینزلش تو کالو شی بس بیا نور می سارا وزان سخا او ده نر را چه ده ترسو پوری آغا خپل مال نشه سنبالو لی او توائی چه اللہ خویلی لی گنا چه پداس حالاتو که ولا مال موار کوئی نراش خپل پی شروع کا نا نا نا نا قرآن تاو گورا کنا اول دووی کنا چه ولا تو تو صفا او موار کوئی نا پویتا اموالکم اللتی مالونا ساسو آغا جعل الله لكم قياما علاوه نا پویا تا غمال مور کوئی نو داده و تر کما پوری داسی چه مال بولا نور که از اینا چه دا زن لبانه جوڑا که چه اللہ ویل چه نا پویا تا نور نجه والا نو نور کن والا نا نا اللہ تبارک و تعالی بیاوی وابتلو لیتاما حتا اذا بلغن نکاح گوری با دا مال برد زن تا غصاتی چه ده بلوغت تا پوی دا از اخپل مال سنبالخ تا ورسی نو بیا ولی مال ورکا او بیا اللہ را بولده داوی اصینا تا تا مکملوشی و باندان لجوڑا کی نو اللہ وی ولا تا کلو امخری اغیل را اسرافن دیر دیر کسما شروع دی پی اچولی او بز را باندی کری دی پی او خریه والا و بدارن او زرزر دست دو اجنا این یک برو دیو اجنا چه دی با لویشی چه لویشی نو بیا خوبا تا مالا والا که کنا زکا اللہ تعالی خو مخی ہوئی فا این آنستم منهم رشدن فدفعو الیم اموالهم چه پا ده او رسیده ای جدا سرده او سپویه دینو بیاو تا مال اوالا کو ده داغ مال ده توا جراشا ده سرسو پوری ده پویه که دو چه دراغه پوری ولی پی ما جارو گردولی اللہ وی داسته بانکه این یک برو ده ده وجه نا چه ده بلوشی او اللہ را بولده بیا مخ که وی و من کان غنیان او آغا سوکا چیوی مال دار نو فلی استعفیف نو عدیزان بچو ساتی بلکل یو دمڑی یو پیسا یو ٹکا یو روپای داغینا ری بلکل نلگی اللہ را بولیدت وی آغا دی مکمل دان بچو ساتی اچی غریبی نو خیر دا خوری دی نا نا نا نا جا چا داری دا خو قرآن پا دیبان سخت زوره نوار کرده دا چه که مالداری نوم بی نخری او که مالداری که غریب بی او که نادار بی او که مالدار بی پا هر پوزیشن چه بی دیتیم مال با نخری خو قرآن وای نو سوائی و من کان فقیران او آغسو که چه بی غریب ناچارا فلیا کل نخری دی بل معروف پا خیدر اکی سارا مطلب داره که دو جمعش پشی نو خیر ده که سلوی اختیوی یا دکاش پوی نو خیر ده یا شوموی درموی خیر ده دکاش پوی نو خیر ده خیر ده کنا ولی دا خیرات چیو ده وی بیل معروف ده دیده رو سکی از دی معنی سرا زمانی رتمن ده معنی آقا او که چه حضرت شیخ القرآن رحمه الله کرده ده نو بیا زین تا شکوک شبات نرازی و من کان فقیران او آغا سوکا چوی مختاجا کسب دا پا مال دا یتیم کی ده اون اچارا غریبو خود دیر دی مختاجو چی دی یتیم دا غمال را والی او دا په تجارت کې ولګي. یاد هغه جیداد دی لیاد هغه په برخه باندې په اجاره باندې خوري، یاد هغه مال باندې چې دی د شه تجارتي سامان اخلي او خرڅي او باغې کې دا هغه سره نیمه ګټه اخلي، نو دا خیر دی بالمعروف دا دی خان په قانون شرعي سره چې شریعت و دخوي شریعت دې ته خوای. اګه دا اچینا دا مې ور په دې رجمیش په وکړاو دا شریعت و اداره شریعت خلاف دی. کته دا مې ور په دې سلويختي وکړا دا شریعت و اداره شریعت خلاف دی. کته دې یتیم مال خورا او د خیرات په شکل کې خورا دا د شریعت خلاف دی. خیرات د شریعت نه له خلاف د یتیم مال چې دین او آغا د خیرات په بانه باندې خوراک د شریعت خلاف دی. او خیرات چې دین او آغا په مخصوص ورځو کې لکه د جمعش په اصل ویختی د کالش په درېما شما هغه باندې خیرات کول هغه د شریعت خلاف دی. وای شوي کله نه کله زړې خبر او کینو هغه خلک به الټا پولټا کی کنه هچې ځنه چې وای چې خیرات د شریعت خلاف دی. الله رب العزت وی ومن کان فقیرن او آسو کچوی مختاج کسب دا پا مال دی یتیم کی نو فلیا کل بالمعروف نو بیا هم خوری دی آغا پا قانون شرعی سرا اغا مال دا آغا چه استعمالی نو آغا بام دی شریعت دو سول و دلان دی او پاگه که چه گت اخلی نو آغا بام دی شریعت دو سول و دلان دی علی دانا چه اغیه که اغا زن لبانه جوڑه که و بخپل سمی خوری اوز جی اغا پویشه ده با صلاحیتشو پوی رال اخپل مال سنبالوله شی نو اوز وده داسو مال اوالا کوی فدو فاغو الیهم اموالهم سیده کنا دا اغیه مال اغیه تا اوالا کوی نو دغسی وده ما اوالا د خپل جم گاوان د خپل عزیز ولی قابل اعتماد کسان راواله او داغه مخ کې داغه نقدیت او داغه منکوله او غیر منکوله سمرا سجدی جیداد هغه تا والا کا او پاغه باندې داغه او استام باندې لیکلی والا چې او ما تر دې کسانو مخ کې زما دې کاکا یا زما دې ماما یا زما دې نیکو یا زما دې بلی او عزیز رشتہ دار د ماته شیدل د خپل مال په دې طریقه باندې حواله کو. اته نه سبا هغه مال اوراو کې پتا داو کی چې زما مال غټول د زه هو ما دې خو به څه خودلی نه دی. نو کو نور زنی الله ته به غار اخلاص اینو مخلوق ته ودی سترګې ښکاد شي چې وای دې یتیم مال خوړل به به ظلم کړره نو الله رب العزت دې دغه نوم بچی چې خدي کړی دی نو ازنا چې اخونه را د اور جوړ شي نو الله تعالی دې دغه نوم بچی یوسو نو الله وايي فایدا دفاتم الیم بس کله چې وا بس کوی ایدا اموالهم مالنا دای چونکه او صد مال سنبالولو شان او دغه مال شو اگه سو بوری اغا دو خپل مال در سنبالو لنو نو اغا ستا مالو اموال کمی ویلو ستاسو مالو نا یعنی دو خپل مال غونی خصمانه کوا دو خپل مال غونی خیال ساتا وچه او سا اپا خواه باید پویشن او دا اغا مال لیا اوالا کوئی وطا وچه اوالا کی وطا نو فاشهدو علیم بس گواهانا پیش کهی پا غیبانی گواهان پیش کهی. قرآن چه سن قانون خودل ده تاسی دنیا کې بل قانون شته چه ده جوان پا هر اڑخ بانه پا هر معامله که سه خبر راغلی ده نو ده آغی حال خودل ده و داسی چه مکمل ده بچ کئی ده گناه نده اون بچ کئی ده الزام نده اون بچ کئی چه اللہ تا دیم غار اخلاسه مخلوق تا دیم غار اخلاسه ای فاشهدو علیهم پس گوان پیش کئی باغی بانی دا خود دیده پارا چه سبار دا مسئله جوڑا نشی گینه کتا مال خب پورا پورا با پورا حوالہ کرده یاد پا کسا حیر پیر آخوا دی خواه کرده اللہ ویو کفا باللہ حسیبا او کافی دی اللہ تعالی حساب کون کے کسا آخوا دی خواه دی پا کسا کرده نو اللہ وی مات پتا دا دا مخلوق و بلی سر حساب انو کی خواه اللہ وی دوبرا سر حساب کم بیا وکفا باللہ حسیبا او کافی دی اللہ تعالی حساب کون کے لکه سنگا چه مونگا پا سرد صورت کی ویلیو چه عربو دا ظلم کو چه سڑے با مل شو او دا اغنبا وارثان پاتی شو چه کم یا یتیم اغبا دا کبیلی دا پار جنگ نشو کولی تو رو بی نشو استعمالو لینو اغلا بی سن وار کولا ای بیده پسه که ده دیوی بیرا دا کبیلی دا پارا گتا کولشی نشی کولی نو دی دا میرا ساگدار وی نده او بل دا چه زنانه چی دی اغیل وی سنوار کولی میراس که دکا مخ که ویلی اومونگا چه نبی علی اسلام لزنانه راغلا وی یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا زما دو ما شمان بچی دی زما خاون مرشو او زمانگا ردی پا ټول مال بانی زمان لیور کبزا اکلا زبا ردی ما شمانو زرسو کو ما نبی رسام و دسو نوی نو حکم اللہ راو لیگا چه آری او حق دار لا دی میراس چیره دا غب میراس که خپل ایسا و خپل برا خور گئی نو اللہ وی لرجال نصیبون دو پارا دناری نوی سبا مما ترک الوالدانی دا غنا چی پریک دی مور اپلار او والا کربون او نور رشتہ داران دا مور اپلار نا سمال سدولت سمیراز پادشو نو پائی که دناری نوی سبا یا نور رشتہ داران چی دا غیب مال کی دو وارثانو سیسا برخ رسی و پایی که دو ناری نو می سلا او والا و ولن نسائی او دو پارا دو زنانو نصیبو نوی سلا مما ترک الوالدانی دا غنا چه پریدی مور اپلار اللہ رب بولده توی دو زنانو می سلا عرب دو زنانو بی سن منلا پختانه منی پختن نا چی سوالی نوی بس دا چیل بدل بیا نالم وی دا گوره داشه دیسی نزان سادل بکار دی حکم و خلکو چی دا غار دان لدرانا کلی دا پس زرگونو منا خورا پی انبار دا اللہ سا غتلی دی اللہ با دینا تا پوس کئی دیر علویا زی مواری دا زمائی دت مندو ستا زامن ستا اولاد چه ده آغای با اللہ تعالی بے نوڑای نپری دی او دادا چا چه جیداد نیشتے ده نو آغای دوڑای خوری اکا نو خوری خوری نو چه آغای دوڑای خوری نو ستا اولاد با هم اللہ بے دوڑای نپری دی نو دا زیر دیم اولاد دی نو دا لور دیم اولاد دی دیس اس کے خیال کول پکار دی حقوق اللہ او حقوق العباد دوارو کے خیال کول پکار دی او حقوق اللہ دا دے چاہے کے دنہ کوتائی شوے دا اللہ او غاڑی ماب بدی کی حقوق العباد کے دنہ کوتائی شوے دا اللہ دنہ ماب کئی چا سو بولے دے آغا کس نماب کئی چا رچا حق دے والے دے او دے دے پا آغا ایواز کے بغیرنا آمال ورکول شی آغیل بیا تا با اعمال کردی او بیا غیل ورکولشی دا غصی پڑاگه و پادشی دا دیر لوی نقصان با مومی دیر لوی خساره که براشی ولل نسائی او دا پارا دا زنانو نصیب و نای سلام برخدا مما ترک الوالدانی دا غنا چی پریدی مور پلار والاکربون او نور رشتداران که تاو ایسا زمال پلار نا خود اغیو لاک روپای پاتی شوی بینو پا اغیو لاک روپای که اوم استاو میسلا استادو خورو میسلا ها که تاو ایچی دا اغیو کنال بریخه نو پده که استاو میسلا استادو خورو میسلا ځکه الله وای مما کل امنو دا غنا کلګ وی دا غنا او کسر یا کډیر وی کمرلی وی ککنالو نوی ک اکړی وی کمورا بی وی الله رب لیت وای کلګ وی او کډیر وی د ټولو په کې سي ک زر وی او کلا بیا ک کروڑ وی د ټولو په کې سي مما کل منو او کسر دا نه چې په ډیرو کې به د زنانو وي سی او په لوګو کې به نی یا دا چې په لوګو کې به وي او په ډیرو کې به نی په لوګو کې خو به مرلی که نه یا به سوونه زرګو نهی وایي زه خیر دی مړه څه مونږ پېسه پرېدا وربه کوله او په ډیرو کې خو بیا ډېره ایسي که نه نو بیا به نه ورکوي نو الله وایي مما کل منو او کسر یا که دا وایي چې دا لو نه شیر دی کې ولا سو ورکو کلو بیا کډیر وی حساب ول خپل ورګه مما کلمنو او کسر دا انا ک کم وی دا اینا یا ډیر الله وای نصیبم مفرودا ی سلام کرر شوی الله وای ناری ناو زنانا دوړل چې شریعت کوم یې سمو کار کړی دا هغه مو کرر شوی سا هغه ار چاله ورګي بخپل خپل ځای الله دې مالم او تاسو لم ټولولا نو قران په دې احکامو د عمل توفیق راکې امين دنیا لوونه شهره مونږ ته بو بلاشي او زمای راتمنو د اخرت زندگی یا غډیره ګرانه ده الله رب العزت زمونږ استادو ژوند داز کې چې هغه د اخرت لپاره بهتر او موزون او غوروي او د هغه لپاره فائدہ منوي الله دې مونږ د هغه کارونو او اعمالو نو سادي چې زمونږ دنیا او اخرت په توا کېږي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أَوْ كَلَّ چې حاضر شي وېشتا اولول قربا رشتہ داران والیتاما والمساکین یعنی یتیمانان او غریبان فرزکوهم منو پس خوراک ورگئی اغیتا داغینا فقولو لهم اوائی اغیتا قولم معروفا وینا موافقه د شریعت والیخش الذین او دیریگی آکسان لو ترکو فی من خلفهم کچر دی بریگ دی رست اخپلا ذریتا دعابا اولادا کمزوری معشومان خافو علیهم یریگی با پاغی باندی فَلْيَتَّقُ اللَّهَ نُيَرَدِهُ كِي دَالَّانَا وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا اوائی دی وینا سیدائی غنیغا ان الذين يكننا اكسان ياكلون اموال اليتامى ظلما شخريا اي مالنا اليتيمانو بظلم سرا انما ياكلون خبر دادا اچوی دی فی بطون ایم نارا پا گیڑو خلو کے اور دی جانم پس یسلونا ساغیرا او زردہ چی دن بشی اور سودا ان کی تا یوصیکم اللہ حکم کئی تاسوتا اللہ تعالی فی اولادکم پبارد اولاد ساسو کی لذکر دپاراد نارینا مثل حظ الانسین ایسا دا پبرابری دیسید دو زناناو فا ان کنن نسان پس کچریویت زنانا فوکسنتینی دپاسد دوونا فلاون سلوسان و غید پارا دوی سیدی پدریو کی ما ترکا پاکی شپریدی دے و این کانتا واحدتا کچریوا زنانا یوا فلاون سفن و غیل را نیمی صدا ولی ابوی او دا پارا دا مور پلار دادا لکل واحدین دا پارا دا هریو تن منو هما دا غیدوارونا اصو دسوش پگما ایسا دا مما ترکا دا غنا چی پریدی دی انکان لہو ولد کچریو دلر اولاد فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ فَسَكَجَرِنُ دَلَرَا أَوْلَادَ وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ أَوْ مِيرَاثَ أَسْتَمَ وَرَبْلَار دَدَا فَلِأُمِّ الثُّلُثُ نُدَارَا دَمُور دَدَا دَرَمَي سَلَا مَخِي آيَاتُنُ دَ سُورَةِ نِسَاءَ كِي پنځه احکام بیان شو او احکام چې هغه بیانېږي د پاره د اصلاح د معاشرې په عربو کې چې کوم ظلم او زیاتې کېده چې ماشومان یتیمانان او زنانه هغه به د میراث د حسینا محرومه ساتل کېدل نو دا آغی ظلم اللہ تبارک و تعالی خاتمہ اکڑلا او حکم راولی گا چه لر رجال نصیبم مما ترک الوالدان والاقربون ولل نسائی نصیبم مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر که دا مڑی نا مال دیر پاتی شوی او کلک پاتی شوی پا آغی که دا حق دارو وارثاو ایسا مکرر دا که آغا ناری نوی او که زنانهی او آر یو دوا دا آغا دا مکرر شوی سه مطابق آغی سا ملاوی گی ورپسی اللہ تبارک و تعالی دا آغا یتیمانانو دا غریبانانو حکم ذکر گئی چه آغای پا میراث کی حصہ دار وی خو اس آغای فوری طور آغای تا ضرورت دے ویش لا مکمل شوی نده چه آغای تا با گخپل ایسا سمدستی ملاو شی پا کور که پیسیٹا که ختمی دی دو خوراکی سامان نشتے دے الله تبارک و تعالی حکم داراولیگا چه دید داغینا دید ضرورت مطابق دا وقت ورگئی الله وی و اذا حضر القسمتا اکلا چه حضر شویشتا اولو القربا رشت داران والیتاما او یتیمانان والمساکین او غریبانان فرضکو منو نو خوراک ورکی غیتا داغینا. مفسرین حضرات دا ذکر کئی چه قرآن کریم کے پا کم و عبارتونو کے چه بعض احکام بیان شوی دی او دا آغی پا مقابلہ کے بیانور احکام راغلی دی او آغا پا آغی منسوخ شوی دی نو آغی کی یو دا دی چه و ایکلا اسے مقرر شوی نو بیا سر دست چکم دے دا آغا مالنا دا اجتماعی مالنا داغا سے چالا ورکل بکی نشتے بس چا دا چه خپل ایسا ملاوشی بس آغا بوالی و امام نصبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه دے دا اکے دا کم